सीजर सावेज, रूथ चित्र, अर्ल हिंदी विदूषक। सीजर सावेज 8वीं कक्षा पास करने तक सीजर सावेज कैलिफोर्निया के 36 स्कूलों में पढ़ा। उसके माता पिता प्रवासी यानी माइग्रेंट मैक्सिको अमेरिकन मजदूर थे। वो फसलों के हिसाब से कैलिफोर्निया के खेतों में घूमते और काम करते थे। मेहनत करते करते उनकी पीठ दुख जाती थी, पर उसके बावजूद वे अपने परिवार को खाना और कपड़े मुहैया नहीं करवा पाते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि युवा सावेज अपने साथी मजदूरों के हालात सुधारना चाहता था। उसने अपने साथियों को समझाया कि सामूहिक प्रयास से ही वे अपनी गरीबी और दुर्दशा की हालत को सुधार सकते थे। अंत में जब अंगूर तोड़ने वाले मजदूर बेहतर वेतन के लिए आंदोलन करने को तैयार हुए, तब सीजर सावेज ने उनका नेतृत्व किया। उसने ट्रक वालों, दुकानदारों और अन्य लोगों को भी इस आंदोलन में शामिल किया। आज सीजर सावेज का नाम और काम पूरे अमेरिका में मशहूर है। रूथ को सामाजिक समस्याओं की बेहद गहरी समझ है और प्रवासी मजदूरों के लिए उनके दिल में करुणा है। इस कहानी में हमें पता चलता है कि अमेरिका जैसे समृद्ध देश भी कई क्षेत्रों में बेहद गरीब है। यूमा एरिज़ोना का इलाका एकदम सूखे रेगिस्तान जैसा है। वहां दिन में बेहद चिलचिलाती गर्मी पड़ती है। वहां पर कैक्टस के ऊंचे पेड़, प्रिकली पियर और जोशुआ के पेड़ रेतीली जमीन पर शांत लोगों जैसे खड़े रहते हैं। यह वो फार्म है जहां सीजर सावेज कभी अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रहता था। 10 साल की उम्र तक उसने अपने नंगे तलों से तपती गर्म जमीन को महसूस किया। गर्म धूल के थपेड़े उनके शरीर की चमड़ी पर कांटों जैसे चुभते थे। सीजर के दादाजी मैक्सिको से अमेरिका आए थे। मैक्सिको के अन्य प्रवासी मजदूरों के साथ वे भी एरिजोना की मुक्त जमीन पर आकर बस गए थे। दादाजी ने कैक्टस के पेड़ों को काटकर वहां बड़ी मुश्किल से रेतीली जमीन पर जुताई और सिंचाई करके अपनी छोटी खेती तैयार की। वहां उन्होंने खरबूजे, मक्का और बीन्स उगाए। अपने खेत पर उन्होंने बहुत मेहनत की। बाद में सीजर के माता पिता ने भी उसी खेत पर सुबह तड़के उठकर रात तक काम किया। घर के बड़े बच्चे भी काम में उनकी मदद करते थे। शुरू में सीजर और छोटे बच्चे घर पर ही रहते हैं, पर कुछ बड़े होने के बाद सीजर भी फार्म पर मदद करने लगा। वो पानी ढोता और खरपत बीनता था। सीजर का परिवार अपने खाने के लिए फसलें उगाता था। अगर कुछ सब्जियां बच जाती थी तो वे उन्हें यूमा के बाजार में जाकर बेच देते थे। उन पैसों से वे कुछ कपड़े खरीदते थे, पर उसके बावजूद कुछ बच्चों को सर्दियों में फिर भी नंगे पैरों घूमना पड़ता था। चर्च जाने के समय या संडे वाले दिन किसी के पास भी अच्छे कपड़े नहीं होते थे। सीजर के परिवार में सभी की चमड़ी गहरे रंग की थी और उनके बाल काले थे। वो सिर्फ स्पेनिश ही जानते थे। वैसे वे अमेरिका में पैदा हुए थे, पर वे मैक्सिकन अमेरिकन थे। जब सीजर छोटा था तो अक्सर अपने माता पिता को यह कहते हुए सुनता था कि अमेरिका एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। यूमा में कुछ लोगों के पास तो सब्जी खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। 1937 में जब सीजर 10 साल का था, तब उसके माता पिता ने उससे कहा कि अब ये लोग अपने फार्म पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने समझाया कि अब एरिजोना राज्य के सभी किसानों को एक नया लगान या टैक्स देना होगा। अगर किसान टैक्स नहीं भर पाए तो उन्हें अपने फार्म राज्य सरकार को सौंपने पड़ेंगे। उस साल सावेज परिवार ने कुछ खास नहीं कमाया था। उनके पास टैक्स चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उनके सभी पड़ोसियों की भी वही हालत थी। फिर भी वे पादरी के पास सलाह लेने गए। उन्हें लगा कि पादरी उनकी कुछ मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल सकते थे जबकि किसान अंग्रेजी नहीं जानते थे। पादरी अपने लोगों की सहायता करना चाहते थे, पर पादरी ने भी कहा कि किसानों को टैक्स भरना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें अपनी जमीन देनी होगी। पादरी लोगों को टैक्स चुकाने के लिए पैसे देना चाहते थे, पर वे खुद गरीब थे। कुछ समय के लिए लोग बहुत परेशान और डरे थे। वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर मजदूर ठेकेदारों ने यूमा के चक्कर लगाना शुरू किए। वो कैलिफोर्निया के बड़े फार्म्स के लिए मजदूरों की तलाश में आए थे। उन्होंने गरीब किसानों को समझाया कि वो कैलिफोर्निया के फार्म्स पर रुई, फल और सब्जियां तोड़ने का काम करके काफी कमा सकते थे। सीजर के माता पिता ने इस संभावना के बारे में आपस में चर्चा की। उन्हें पता था कि अब यूमा में उनके लिए कोई काम नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने कैलिफोर्निया जाने का निर्णय लिया। फिर गर्मियों में एक दिन उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, बर्तन और बाल्टियां रखी और साथ में कुछ और जरूरी सामान भी रखा। मिसेस सावेज ने अपने हाथों से बनी सुंदर लेस भी रखी। इस सारे सामान को उन्होंने अपनी पुरानी स्टूड बेकर मोटर कार के ऊपर बांधा। उसके बाद माता पिता और 6 बच्चे गाड़ी में बैठे और पश्चिम की ओर कोलोराडो नदी के पुल की ओर चले। पुल उनके घर से कुछ ही मील दूर था। उन्हें पता था कि पुल पार करने के बाद वे कैलिफोर्निया की इंपीरियल वैली में प्रवेश करेंगे। उनके आगे पीछे भी उनकी जैसी पुरानी गाड़ियां ही थी जो सामान और बच्चों से लदी थी। सभी लोग उस नए राज्य की ओर जा रहे थे, एक बेहतर जिंदगी जीने की उम्मीद में। सावेज परिवार अपने फार्म को छोड़ने पर जहां एक ओर दुखी था, वहीं दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की आशा से खुश भी था। सीजर के माता पिता को उम्मीद थी कि वो वहां काफी धन कमाएंगे और तब उनको बच्चों को फार्म पर काम नहीं करना पड़ेगा। तब उनके बच्चे स्कूल जा सकेंगे और वे अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखेंगे। सीजर ने मोटर कार में ज्यादा जगह नहीं घेरी, वो बहुत छोटा और पतला था। सीजर को पता था कि मेहनत से काम कर सकता था और पैसे कमा सकता था। वो शायद खुद के लिए जूते और एक नई शर्ट खरीद सकता था। उसकी पुरानी शर्ट अब पूरी तरह फट चुकी थी। उसके भाई रिचर्ड को भी जूतों की सख्त जरूरत थी। हो सकता था कि वो दोनों इकट्ठे काम करें। अंत में वे उस बड़े फार्म पर पहुंचे जिसका पता ठेकेदार ने बताया था। उन्होंने वहां पर रहने के लिए घर ढूंढे, पर वहां उन्हें सिर्फ एक कमरे की झोपड़ियां ही दिखाई दी जो सभी टीन की चादरों की बनी थी। शायद यह लोगों के लिए रहने के लिए ही बनी थी, उन्होंने सोचा। फिर वो एक झोपड़ी के अंदर गए। अंदर भट्टी जैसी तपन थी। अंदर बाथरूम या पानी का कोई इंतजाम न था। खाना पकाने के लिए सिर्फ एक गैस का स्टोव था। थके मादे और परेशान वे कार में वापिस आ गए और सोचने लगे कि क्या करें। पर तभी दूसरे परिवार आए और वे अपना सामान उतारकर झोपड़ियों में रखने लगे। अंत में मिस्टर सावेज ने मोटर कार से अपना सामान उतारा। मिसेस सावेज ने बर्तन भांडे एक कमरे में रखे। सीजर एक बाल्टी लेकर आया। वो मैदान में लगे नल में से पानी भरकर लाया और उसने उसे अपनी माँ को दिया। जब सूरज ढला तब परिवार ने मिलकर ठंडा खाना किया। जब सूरज ढला तब परिवार ने मिलकर खाना खाया। फिर उन्होंने गर्म झोपड़ी के फर्श पर अपने बिस्तर बिछाए। फिर पुराने घर की याद सजोए और डरी हुई हालत में उन्होंने सोने की कोशिश की। प्रवासी मजदूरों के साथ सीजर की जिंदगी की यह शुरुआत थी। समय बीतने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के हालात अच्छे होने के बजाय और बदतर हुए। ज्यादातर मजदूरों को झुके मजदूर के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि पूरे दिन उनकी पीठ झुकी रहती थी। रात में वो एकदम थक जाते थे और उनकी पीठ दुखती थी। वो किसी भी फार्म पर वहां की फसल, सब्जी, फल या रुई पकने तक रुकते थे। अंत में उन्हें वादे से कहीं कम तनख्वाह मिलती थी, पर क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे इसलिए वो किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे। उन्हें जो कुछ भी वेतन मिलता वो उसे लेकर फिर ठेकेदार द्वारा बताए हुए दूसरे फार्म पर चले जाते। इस तरह उन्होंने कैलिफोर्निया के मध्य से उत्तर की ओर पलायन किया। वे उस फार्म पर जाते जहां उन्हें फसल काटने का काम मिलता। कभी कभी फसल की उपज अच्छी नहीं होती, तब मजदूरों को पेट भरने लायक पैसे भी नहीं मिलते। तब वे अपनी कार के लिए पेट्रोल तक नहीं खरीद पाते। कभी कभी सोने के लिए झोपड़ियां भी नहीं होती थी, तब मजदूर अपनी कारों में या तंबुओं में ही सोते थे। एक बारिश भर पूरी सर्दी में सीजर का परिवार एक पुल के नीचे रहा। एक बार फसल की कटाई के बाद उन्हें इतने कम पैसे मिले कि वो अपनी कार में पेट्रोल तक नहीं भरवा पाए। उन्होंने एरिजोना में अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। जब बाकी मजदूर कैंप छोड़कर चले गए तो फार्म के मालिक ने वहां की बिजली काट दी। उसके बाद भी वो डरे और भूखे उस झोपड़ी में कई दिनों तक रहते रहे। अंत में उन्हें रिश्ते द्वारा भेजे पैसे मिले, तब वो लॉस एंजलिस आ पाए। वहां बीच में मिसेस सावेज ने अपने पति से कार रोकने को कहा। फिर उन्होंने वो सुंदर लेस निकाली जो उन्होंने यूमा के फार्म पर बुनी थी। मिसेस सावेज ने सड़क पर राहगीरों को लेस बेची। उससे मिले पैसों से उन्होंने कुछ खाना खरीदा और अगले फार्म तक पहुंचने के लिए कार में पेट्रोल भरवाया। जाड़ों में मजदूरों को बहुत कम काम मिलता था। उन महीनों में मिस्टर और मिसेस सावेज एक ही जगह पर टिकने की कोशिश करते थे जिससे उनके बच्चे वहां स्कूल जा पाए। वो खुद और बच्चों के खाने के लिए जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वो करते रहते थे, पर वो एक जगह कुछ हफ्ते या महीने ही रह पाते थे। फिर काम की तलाश में उन्हें कहीं जाने को मजबूर होना पड़ता था। 8वीं कक्षा पास करने तक सीजर कोई 3 दर्जन स्कूलों में पढ़ा था। वो अपने डेस्क पर बैठकर अंग्रेजी में लोगों को बात करते हुए सुनता था। इस तरह उसने कुछ अंग्रेजी भी सीखी। स्कूल के टीचर स्पेनिश बोलने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों की समस्याओं पर बहुत कम ध्यान देते थे। उन्हें पता था कि चिथड़े पहने हुए बच्चे जल्द ही वहां से चले जाएंगे और उनके स्थान पर वैसे ही अन्य बच्चे आ जाएंगे। जब सीजर को किसी प्रश्न का उत्तर पता होता तो वह हाथ उठाकर उसका उत्तर देना चाहता, पर उसे बहुत शर्म आती थी। उसे लगता था कि बाकी बच्चे उस पर हंसेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद सीजर और रिचर्ड नहर में मछलियां पकड़ते थे। यह नहर नदी से खेतों में पानी लाती थी। वो हरी सरसों का साग भी बीनते थे जिससे माँ रात को उसका खाना बना सके। वो हमेशा भूखे रहते थे। वो सड़कों के किनारे से पुरानी सिगरेट की पैकेट और चूसने वाले च्युइंगम की एल्यूमिनियम की पन्नी इकट्ठी करते थे। इस पन्नी को सपाट करके वे उसकी एक गेंद बनाते थे। जब गेंद 8 किलो भार की हुई तब उन्होंने उसे कुछ डॉलर में बेचकर अपने लिए जूते और 2 टी-शर्ट खरीदी। उनके लिए वो एक बड़ी खुशी का दिन था। सप्ताह के अंत में और छुट्टियों में वे अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करते थे। कैलिफोर्निया की घाटियों में हल्के रंग की चमड़ी वाले लोग जो मैक्सिकन नहीं थे उन्हें एंग्लो बुलाया जाता था। सीजर खेतों में एंग्लो मजदूरों से अंग्रेजी में बात करता था। उनसे उसने बाहरी दुनिया, अलग अलग फार्म्स और उनके मालिकों के बारे में कई नई बातें सीखी। उसने उस फार्म्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जिनके मालिक ईमानदार थे और ज्यादा मजदूरी देते थे। उसे उन फार्म्स के बारे में भी पता चला जहां मजदूरों के रहने के लिए झोपड़ियां बिल्कुल टूटी फूटी थी। सीजर ने यह सब बातें अपने माता पिता को बताई। उसने अन्य मेक्सिकन अमेरिकन मजदूर परिवारों और मेक्सिको से आए अन्य नए परिवारों को भी इसके बारे में बताया। वो नहीं चाहता था कि अन्य गरीब लोग भी उसके परिवार जैसे ही कष्ट भोगे। अंत में सावेज परिवार इधर उधर भटकते भटकते परेशान हो गया। अंत में वो सैन होसे कैलिफोर्निया में एक टूटी फूटी झोपड़ी में स्थायी रूप से जाकर बस गए। वहां आसपास कुछ बड़े फार्म भी थे जहां उन्हें अक्सर मजदूरी मिल जाती थी। जब सीजर कुछ बड़ा हुआ तो अपने परिवार को छोड़कर चला गया और खुद एक फार्म पर नौकरी करने लगा। सीजर को अंगूर के फार्म्स पर काम करना अच्छा लगता था। वसंत के समय वो अंगूर के बेलों की लंबी कतारों के बीच चलता था। उसे नई पत्तियों को खिलते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता था। वो गर्मियों की धूप में अंगूरों को बढ़ते और उन्हें पकते हुए देखता था। कुछ मायनों में वो एक बहुत दयनीय और कठिन काम था। बेलों के नीचे जहां अंगूर के गुच्छे लटकते वहां पर काले कीड़ों का झुंड उसके चेहरे और हाथों पर मंडराता। वहां की हवा में सांस लेना भी दूभर होता। लंबे घंटों तक झुककर काम करने से उसकी पीठ दुखती थी। पर अंगूर के खेतों में मजदूरों के को पूरे साल कुछ न कुछ काम मिलता था। उन्हें एक फार्म से दूसरे फार्म पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सीजर अन्य मजदूरों के साथ बैरक में रहता था और उनके साथ ही खाना खाता था। धीरे धीरे वो अंगूरों की बेलों में काटने छाटने और अंगूरों को तोड़ने में बहुत कुशल हो गया। जो काम सीजर करता वो किसी नौसिखिए के लिए करना बहुत मुश्किल था, इसलिए सीजर को अपने काम पर गर्व था। पर सीजर अपने बचपन की गरीबी को कभी नहीं भूला था। बहुत से मजदूरों के बड़े परिवार अपने बच्चों के साथ अभी भी गंदी और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते थे। सीजर ने अन्य मजदूरों से बातचीत की। वो चाहता था कि वे लोग अपने मालिकों से बेहतर घरों और ज्यादा वेतन की मांग करें, पर ज्यादातर मजदूरों को लगता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, फिर वे कैसे अपने परिवार को पालेंगे। उसी समय डेलानो कैलिफोर्निया में सीजर की मुलाकात एक लड़की हेलेन फबेला से हुई। हेलेन को विश्वास था कि सीजर जो कुछ कर रहा था वो मजदूरों के हित में था। सीजर को हेलेन से प्रेम हुआ और वो उससे शादी करना चाहता था। पर तभी द्वितीय महायुद्ध शुरू हुआ और सीजर नौसेना में भर्ती हो गया। नौसेना में उसे अपने देश की सेवा करने का फक्र था। एक दिन छुट्टी में वो हेलेन से मिलने डेलानो आया। वो हेलेन के साथ सिनेमा देखने गया। बैठने के बाद एक चौकीदार आया और उसने कहा कि जहां सीजर बैठा था वो सीटें एंग्लो लोगों के लिए आरक्षित थी। चौकीदार ने सीजर से उस सीट पर जाने को कहा जहां मैक्सिकन अमेरिकन बैठ सकते थे। सीजर बिल्कुल हिंसक नहीं था, पर इस बर्ताव से उसे बेहद गुस्सा आया। सीजर ने उसका विरोध किया, उस सीट बदलने से इनकार भी किया। उसने सीट बदलने से इनकार किया। वो नौसेना में काम करता था, वो एक अमेरिकन था। अंत में सीजर और हेलेन ने हेलेन से सिनेमाघर छोड़ने को कहा गया। सीजर हेलेन के पीछे पीछे चला। तब उसने एक दृढ़ निश्चय किया, युद्ध समाप्त होने के बाद वो दिन रात मेहनत करेगा और अपने लोगों को आदर और इज्जत दिलवाने के लिए काम करेगा। युद्ध खत्म होने के बाद सीजर ने हेलेन से शादी की। फिर उसने कुछ समय सैन होशे के पास एक फार्म पर खुबानी तोड़ने का काम किया। उसे एक घंटे काम के लिए सिर्फ 65 सेंट ही मिलते थे। सीजर ने अपने साथी मजदूरों को ज्यादा वेतन की मांग के लिए संगठित किया, पर ज्यादा फार्म मजदूरों को अभी भी अपने मालिकों से डर लगता था। जो मैक्सिकन अभी अमेरिकी नागरिक नहीं बने थे उन्हें मैक्सिको वापस भेजे जाने का भी डर लगा रहता था। पर मैक्सिको में जिंदगी कैलिफोर्निया से कहीं बदतर थी। फिर सीजर ने मैक्सिकन मजदूरों के लिए कक्षाएं आयोजित की जिससे वे अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखे। वो चाहता था कि वे अंग्रेजी की परीक्षा पास करें जो अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अनिवार्य थी। सीजर को लगा कि अंग्रेजी सीखने से मजदूरों का डर कम होगा। एक दिन एक एंग्लो फ्रेड रोज सैन होसे आया। उसने सीजर के काम के बारे में सुना था और वो सीजर से मिलकर बातचीत करना चाहता था, पर सीजर को एंग्लो लोगों ने ठगा था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए एक लंबे समय तक सीजर फ्रेड रोज से नहीं मिला। पर अंत में जब सीजर फ्रेड रोज को मिला तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि फ्रेड मजदूरों की मदद करना चाहता था। फ्रेड ने उन विषयों पर चर्चा की जिनमें सीजर का विश्वास था। फ्रेड ने बताया कि कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एक संगठन करता था सीजर उसे बहुत उत्तेजित हुआ। फ्रेड रोज ने सीजर से कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने को कहा। सीजर उसके लिए तुरंत तैयार हुआ। सीजर दिन में खुबानी तोड़ने का काम करता था। शाम को समय वो उन मैक्सिकन अमेरिकन्स के साथ मीटिंग करता था जो अमेरिकी नागरिक बन गए थे। वो उनसे पंजीयन करने की अपील करता था जिससे वे अन्य अमेरिकी नागरिकों जैसा अपना वोट दे सके। इस तरह 2 महीनों में सीजर ने 4,000 से ज्यादा मजदूरों का पंजीयन कराया। सीजर क्या कर रहा था, यह जल्दी फॉर्म मजदूरों के समझ में आया। मालिक को डर था कि सीजर कुछ उत्पात मचाएगा, इसलिए उसने सीजर को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद सीजर ने फुल टाइम कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया। अब महीने में 325 डॉलर कमाता था। इतने पैसे उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं कमाए थे। उसे अपने काम में बेहद रुचि थी। सीजर का एक काम था मीटिंग आयोजित करना। उसे यह करते हुए हमेशा डर लगा रहता था क्योंकि मीटिंग की अगुवाई कैसे की जाए यह उसे पता नहीं था। इसलिए वह हर क्षण पढ़ता रहता था। वह अन्य वक्ताओं की बातों को बड़े ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे मजदूरों ने उसे स्वीकार किया और वे उसकी बातें सुनने लगे। मजदूर सीजर को चाहते थे क्योंकि वो उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनता और समझता था। धीरे धीरे करके सीजर ने लोगों से संगठन में शामिल होने के लिए राजी किया। यह एक बेहद मुश्किल काम था। मजदूरों को हमेशा डर लगा रहता था कि आंदोलन करने से कहीं उन्हें अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। मैक्सिकन मजदूरों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए संगठित करना भी बहुत मुश्किल काम था। मजदूर कक्षाओं में आने का वादा करते पर फिर घर पर ही पड़े रहते। कभी कभी सीजर को कठोर तरीके भी अपनाने पड़ते थे और वो उन्हें कायर बुलाता था। धीरे धीरे सीजर इस सबसे परेशान हो गया। मार्च 1962 में उसने कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी। सीजर और हेलन के अब अपने बच्चे थे। फिर वो डेलानो वापिस आए और वहां उन्होंने एक छोटा घर किराए पर लिया। पर शहर के पश्चिमी किनारे पर घर शहर के पश्चिमी किनारे पर था जहां अन्य मैक्सिकन अमेरिकन रहते थे। एंग्लो लोग शहर के पूर्वी इलाके में रहते थे। सीजर और हेलन ने $1200 बचाए थे। उसमें उन्होंने डेलानो के पास सैन जोइकन वैली के फॉर्म में मजदूरों को संगठित करने का सोचा। अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए हेलन खेतों में काम करने गई। कभी कभी सीजर ने गड्ढे खोदने का भी काम किया। उन्होंने अपने नए संगठन का नाम रखा नेशनल फार्म वर्कर्स एसोसिएशन यानी NFWA। 6 महीनों तक उन्होंने अलग अलग प्रवासी मजदूरों के कैंपस का दौरा किया। उन्हें हर एक कैंप में कुछ उत्साही मजदूर मिले जो NFWA में शामिल हुए। जब मजदूरों की संख्या 300 पहुंची तब सीजर ने उनकी एक मीटिंग बुलाई। सीजर और उसके चचेरे भाई मैनुअल ने एक झंडा डिजाइन किया। झंडा लाल रंग का था और उसके बीच के सफेद गोले में एक काले रंग की चील थी। पहली बैठक में सीजर ने झंडे को तमाम मजदूरों को दिखाया। सब मजदूरों को झंडा पसंद आया। फिर सीजर ने कहा अगर हर एक परिवार कुछ चंदा देगा तभी NFWA उनकी कुछ मदद कर पाएगा। तब NFWA दवा की दुकानें, किराने की दुकानें और पेट्रोल स्टेशन शुरू करेगा जहां से लोग सस्ते में चीजें खरीद पाएंगे। जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आने के कारण मालिकों ने ठगा था उनकी लड़ाई के लिए वो वकील लगाएंगे। जरूरत के समय संगठन अपने सदस्यों को पैसे भी उधार देगा। जब 300 सदस्यों ने सीजर की योजना सुनी तो उन्होंने खुशी से तालियां बजाई। उस बैठक के बाद बहुत से अन्य लोग भी NFWA के मेंबर बने। सीजर ने जो कुछ वादे किए थे अगले 3 सालों में उसने उन पर अमल किया। साथ साथ वो अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनाता रहा। उसे पता था कि दुकानों में और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए पक्के कानून थे। उन्हें ठीक वेतन मिलता था और उनका काम करने का माहौल भी अच्छा और सुरक्षित था। पर फार्म्स पर काम करने वाले मजदूरों के लिए ऐसे कानून नहीं थे। वहां मालिक मजदूरों को कम से कम वेतन देते थे। वे मजदूरों को बिना आराम किए दिन भर उनसे कठिन मेहनत करवाते थे। फार्म मालिक अपने मजदूरों को रहने के लिए साफ सुथरी जगह भी नहीं देते थे। सीजर ने इन सबको बदलने की ठानी। जब NFWA की ताकत बढ़ी तब फार्म मजदूरों ने अन्य मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं की मांग की। पर 1965 में कुछ अंगूर तोड़ने वाले मजदूर जो NFWA के मेंबर नहीं थे अधीर होने लगे। वो फसल के मौसम में कुछ अतिरिक्त कमाई करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि सर्दियों में उन्हें कुछ भी काम नहीं मिलेगा। अंगूरों के कई बागों में मजदूरों ने $1.50 प्रति घंटे मजदूरी की मांग की। साथ में हर एक अंगूर के टिब्बे के पीछे 25 सेंट भी मांगे। मजदूरों ने धमकी दी हम काम करना बंद कर देंगे, हम हड़ताल पर जाएंगे, तुम्हारे अंगूर बेलों पर लटके सड़ेंगे। पर अंगूर के बागों के मालिकों ने वेतन नहीं बढ़ाया। फिर मजदूर अंगूर के खेतों के किनारे इकट्ठे हुए। वे चिल्लाए हड़ताल। वे स्पेनिश में चिल्लाए हिलगा, उसका मतलब भी हड़ताल ही होता था। वे चाहते थे कि अन्य मजदूर भी खेत छोड़कर उनके साथ आकर जुड़े। तब तक सीजर की किसी बड़ी हड़ताल करने की तैयारी नहीं थी। सीजर के पास उस समय सिर्फ $87 ही बचे थे। उसे डर था कि हड़ताल के दौरान बहुत से मजदूरों को भोजन के लिए पैसों की जरूरत होगी। पर संगठन के लोगों ने सीजर से हड़ताल में शामिल होने पर दबाव डाला। अंत में सीजर ने उनकी बात मानी। उसके बाद NFWA के मेंबर भी खेतों के पास खड़े होकर हेलगा हेलगा चिल्लाने लगे। कई हफ्तों तक मालिकों और मजदूरों के बीच बहस और लड़ाई हुई। फिर अंत में एक समझौता हुआ और 2 अंगूर के बागों के मालिकों ने वेतन बढ़ाने की मांग को स्वीकार किया। उसके बाद ही आंदोलनकारी मजदूर काम पर वापस आए। फिर अंगूर के सबसे बड़े बाग में हड़ताल हुई। इस बार मजदूरों ने कहा कि सीजर साविस को उनके प्रतिनिधि के रूप में बोलने दिया जाए। मालिक उसके लिए राजी नहीं हुआ। उसकी बजाय वो मेक्सिको जाकर एक ट्रक भरकर नए मजदूर ले आया। मैक्सिकन मजदूरों को इस हड़ताल के बारे में पता नहीं था। वो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं समझते थे। जब उन्होंने हेलगा शब्द सुना तो उन्हें स्थिति समझ में आई। उसके बाद हड़ताल बहुत दिनों तक जारी रही। बहुत से लोगों ने जब हड़ताल की कहानी सुनी तो उनका सीजर पर यकीन बढ़ा। पादरी, मिनिस्टर, छात्र और अन्य लोग सीजर की मदद करने डेलानो पहुंचे। उन्होंने लोगों के पत्रों का उत्तर दिया और मजदूरों की दुकानों को चलाया। वे हड़ताल कर रहे मजदूरों के लिए खाना लेकर गए। कई अन्य लोगों ने खाना, कपड़े और पैसे भी भेजे। सीजर ने उन सभी का आभार व्यक्त किया, पर फिर भी हड़ताल जारी रही। हर रोज जलानों में स्थिति और खराब होती गई। हड़ताल कैसे खत्म की जाए, सीजर को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन सीजर के दिमाग में एक नया विचार आया। अगर फार्म मजदूरों की हड़ताल का देश में इतने लोग समर्थन कर रहे थे, तो शायद वे अलग अलग तरीकों से उनकी मदद भी कर सकते थे। देशवासी अंगूर न खरीदने का, यानी अंगूरों का बहिष्कार करने का निर्णय ले सकते थे। तब शायद अंगूर के बाग के मालिक मजदूरों के साथ कोई समझौता करने के लिए विवश होते। सीजर ने आंदोलनकारी मजदूरों की एक मीटिंग बुलाई। वहां उसने उनसे अपने इस नए विचार के बारे में चर्चा की। मजदूरों को सीजर की योजना बहुत पसंद आई। फिर जनवरी 1968 को 50 मजदूर एक पुरानी स्कूल बस में बैठकर न्यूयॉर्क गए। अन्य मजदूर इसी तरह दूसरे शहरों में गए। उन्होंने वहां पर स्टोर मालिकों से, दुकानदारों से अंगूर नहीं बेचने की अपील की। उन्होंने लोगों से अंगूर नहीं खरीदने की भी विनती की। जहां कहीं भी मजदूर गए, वहां पर लोगों ने स्वेच्छा से स्टोर के सामने अंगूर मत खरीदो के बैनर लगाए। ट्रक ड्राइवर भी इस आंदोलन में मदद करना चाहते थे। कई ट्रक वालों ने अंगूरों को बागों से शहर तक ढोने से इनकार कर दिया। बंदरगाह के मजदूरों ने एक्सपोर्ट के लिए अंगूरों को पानी के जहाजों पर लादने से इनकार किया। अंगूर मत खरीदो। अगले साल यह बहिष्कार देश के अन्य हिस्सों में भी फैला। इससे सीजर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अपनी इस योजना से वो फार्म मजदूरों की समस्याओं को अपने सभी देशवासियों के सामने रख पाया था। सीजर अब अधेड़ उम्र का हो चुका था। उसकी काली चमड़ी पर अभी भी झुर्रियां नहीं थी और उसके बाल अभी भी काले थे, पर अब वो थक चुका था और वो बहुत दुबला हो चुका था। इतने साल झुककर काम करने से अब उसकी पीठ में काफी दर्द रहता था। सीजर के दोस्तों का एक ग्रुप अब उसकी देखभाल करता था। जब सीजर किसी मीटिंग में जाता था, तो उसके मित्र उसे सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में मदद करते थे। वे सब उसकी सुरक्षा करते और अगले दिन अपने दिल से उसकी मदद करना चाहते थे। संघर्ष की एक कठिन जिंदगी बिताने के बावजूद सीजर में कोई खास बदलाव नहीं आया था। वो अभी भी अंगूर तोड़ रहे मजदूरों से उनके हालचाल पूछता और अखबार के संवाददाताओं से बहिष्कार की खबर पूछता था। वो अभी भी अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था, बिल्कुल अन्य मजदूरों जैसे ही। फार्म मजदूरों की जिंदगी में जो बदलाव आए, उसे देखकर सीजर खुश होता था। अब मजदूरों को बेहतर वेतन और रहने को अच्छे घर मिलते थे। अब दोपहर में मजदूरों को आराम करने का समय मिलता था। जब मजदूर बीमार होते तो उन्हें पूरी तनख्वाह मिलती थी। मजदूरों के बच्चों को स्कूल की सुविधा मिलती थी। पर अब सीजर भविष्य के लिए जीता था। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन अमेरिका की कांग्रेस फार्म मजदूरों को देश के अन्य मजदूरों जैसे ही समझेगी। उसे विश्वास था कि एक दिन फार्म मजदूरों की यूनियन लीडर फार्म मालिकों के साथ मिलकर मजदूरों की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। ये अधिकार अभी उन्हें नहीं था। सीजर सावेज के अनुसार जब वो दिन आएगा, तब फार्म के मजदूर भुलाए हुए अमेरिकन नहीं रहेंगे। 1993 में 66 वर्ष की उम्र में सीजर सावेज का देहांत हुआ।